Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Engelli insanlar modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci geldi stüdyomuzun elinde günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Fahir'den o ne oldu o bir kara kulu bir arkadaşınız vardı sizin. Onu maalesef. Ya dün şöyle oldu aslında baştan anlatayım. Dün akşam telefonum çaldı Ege. Evet. Arayan başbakandı. bu önemli değil. Bunu sonra nasıl konuşuruz anlatırım ben sana. Fahir'i aradım ben de ondan sonra. Hani yarın bir şey yok mu? Hava atmak için de yani. Az önce başbakan aradı. Başbakan aradı. Çünkü biz onunla bir iddiaya girmiştik. Seni ben, arar aramaz falan gibi mi? Yok ben demiştim ki 7 telefonla ulaşabilirim falan diye. Hı-hı. O demişti ki yok ulaşamaz falan. O gün bugündür aklımda. Arayınca ben dedim ki onu hatırlatayım hiç telefon açmadan. Ulaştım ben falan diye. Sürekli meşgul çalıyor. Hayda. Sabaha kadar meşgul çaldı adamın telefonu. Şimdi arıyorum herhalde şarjı bitmiş çünkü... Bu bir telefon görüşmesi oldu biliyorsun. Deniz Baykal'la Zeki Sezer. Acaba diyorum onlarla mı görüştü? Nasıl? Yani onlar konuştuktan sonra hani bir onu bir onu arayarak iki liderle ayrı ayrı görüşerek yani bir şekilde benim konuştuğumu duydu da. Oktay ben anladığım öyle kadarıyla kendinizi siyasetin göbeğinde biraz görmeye çalışıyorsunuz ama biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Biliyorsun adaylık çalışmaları da devam ediyor. Hı hı. Fahir'in. Bakalım daha da açıklamıyor. Çünkü yani öyle bir esprili ki. Açıklamıyor nereden hani olacak, kiminle görüşüyor, nereden buldu geçen parayı. Geçen seçimlerde şey böyleydi, Kemal Derviş böyle bir durumdaydı. Evet. Nereye gidecek, nereye gidecek falan diye. Fahir şimdi kendini o pozisyona mı hazırlıyor? Fahir o pozisyon. Geçen sene de, geçen seçimlerde de öyleydi. Fahir oy verecek mi, vermeyecek mi diye bir şeyler vardı. Seçimin göbeğindeydi. Yine öyle oldu herhalde. Bakalım. Yani şimdi ulaşamadık. Ne konuştuklarını öğrenebilecek miyiz bakalım bu telefon konuşmasında. Diyelim ve biz haberlerimize bakalım izin verirseniz. Fahir'in takipçisi olacağız o zaman önümüzdeki günlerde. Fahir'in takipçisi olacağız çünkü o her şeyin takipçisi. Yakından takip ediyor bir cepheyi diyelim ve teknoloji haberleriyle devam edelim. Başlayalım buyurun. Şimdi tabii gündem yoğun, çok böyle tek tük geliyor teknoloji haberleri, onları da kaçırmamakta fayda var. Japonlar bir çeşit şemsiye. Japonlara gelene kadar ampul yapmışlar. Onu da alacağız. Alacağız mı onu? Onu da alacağız. Ama bu şemsiye öyle böyle bir şemsiye değil, ortalıkta su yok. Avustralya başbakanı mesela şey demiş. Yağmur doğasına çıksın herkes demiş. Böyle bir dünyada yağmur yaşadık. Doğası yapar şemsiye mi? Öyle de değil ama bu şey böyle çevirdikçe böyle şeyler mi oluyor? Mesela üstünde yani benim öyle bir oyuncağım vardı. Neydi abicim? Bir tane kolye gibi bir şey. Evet. Bir tarafta garip işaretler, öbür tarafta garip işaretler. Kolyeyi çevirdiğin anda o garip işaretler birleşiyordu, yazı çıkıyordu. Mesela şemsiyede de öyle işaretler olur. Şemsiyeyi çevirdiğinde okunaklı olur. Hayır bu şöyle bir şey. Şemsiyenin biliyorsun yine bildiğimiz şemsiye otomatik. Hı hı. Otomatik şemsiyeyi biliyorsun. Otomatik şemsiyeler insan olduğunun bence aya gitmesinden daha önemliydi. Ben çocukken çok etkilenmiştim otomatik şemsiyeden. Daha büyük bir hep bizimkiler de otomatik şemsiye alsınlar istiyordum. Ama onlar çabuk bozuluyor ya. Çabuk bozuluyor tabii canım. Tek esprisi zaten o şemsiyeyi açmadan çat diye uzatmaktı. İşte öyle bir şemsiye. O kilidini sabit tutup böyle bir 30 santimlik bir anda uzayan bir şemsiyeye sahip olmak hoşuma gidiyordu doğrusu. O teknolojiden ödün vermemiş Japon bilim adamları evet. Bunu yaparken. Yine otomatik. Yine otomatik. Yine bu şekilde yani hı-hı. Ne denir? Şemsiye şeklinde. Şemsiye şeklinde. Ve yine bir tutulacak yeri var ama o tutulacak yerinde sapında çeşit çeşit düğmeler var. Hı-hı. Neden diye sorarsan. İnternete bağlanıyor abicim şemsiye. Bu ne yapıyorsun internete bağlanmış şemsiyeyle? Hava durumunu mu alıyorsun? Yani ona göre mi açıyorsun? Yapılan istatistiklere göre yağmurlu havalarda evet. insanlar şemsiye altında çok sıkılıyorlarmış. Şimdi yani sıkılmanın nedeni şemsiye altında olmak mı? Yağmurda olmak mı? Yani bir güneşli havada da sıkılıyor insan. Hem yağmurlu olmak hem de kapalı bir ortamda kalması herhalde. Yani herhalde, bu benim yani böyle bir hani kısıtlanmış hissetmesin diye. İnsan kendini fanusta hissediyor ya şemsiye açıldığında. Aynen öyle. Bunun için yani çok zor bir karar yani. Bir taraftan özgürlüğünü mü kısıtlayacaksın? Sıra sıklanma olacaksın. İşte ikisini. Yani mesela şu anda 6. sezonda 24'te yaşanan şey. Rahat rahat özgürlükler konuşalım. Mi kısıtlanmalı yoksa şey mi? Önlemler mi alınmalı? Diye bir endişe mi var altında? Böyle ikisinin arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Biz daha başlayamadık. Denge tutturmaya çalışıyor derken Jack Bauer mi kulaklar içindesin? Jack Bauer öyle karar vermez ki. Jack Bauer başka kararlarla uğraşıyor. Vay, demek yani izleyicilere de saygımız sonsuz diyerek kim olduğunda karar söylemiyorsunuz. Tebrik ederiz. Şemsiye'ye entegre kamera ne demekse bu. Entegre kamerasıyla entegre bu kamera şemsiye ne demek? Dana kadar değil de bir şemsiyenin sapından çıkıyor. Entegre kameranın ankastre mutfakla bir farkı var mı? Ankastre mutfakla entegre kamera neredeyse aynı şeyler. Hiçbir farkı yok değil mi? Hiçbir farkı entegre yok. Entegre deyince daha entegre bulaşık makinesi deyince yanlış mı söylemiş oluyoruz biz? Şimdi galiba ya da entegre bir şey davlumbaz mesela. Bir şey büyük olunca ankastre, küçük olunca entegre oluyor. Şemsiye mobilya mı? Şemsiye mobilya. Mesela yani tahta şemsiyeler var. Onlar mobilya sınıfına girebilir bence. Tahta gazeteleri dedi koyduğumuz mu? İçine. Herkes evindeki eşyaları anlatsın. Hayır ya, yine şemsiye de bu birincil işleri. Tahta mı şemsiye? Sen abi sapı falan bir sapı falan şey, çağda oluyor yaşıyorsun. Sapı tahta oluyor ya. O kumaş yine var da sudan evet, şey tamam, yapacak anladım, koruyacak seni. O şeyi sapı, o basılan yeri veya o ortası tahta olan şemsiyeler var. Evet. Mesela ona mobilya şemsiye denir diye biliyorum. Sitelerde falan yaptırabiliyorsun mesela. Mobilya şemsiye. Evet. Ahşap olan her şeyin mobilya olduğu bir dünyada mı yaşamak kim karar istiyor veriyor abicim mobilya olduğunu ahşap abi olan bir şey? Abi mobilya şeyden geliyor, mobiliteden geliyor. Ha yani tekerlekli olan her tahta şeye mobilya mı deniyor? Hayır. Hareket ettirmesi zor olan her şeye mobilya deniyor. Mesela araba da mobilyaya girer. Ama bozuk motoru ya olduğu için mobilitesi var. O yüzden mobilya olmuyor. Peki motoru çıkarılmış bozuk bir araba desek yani mobilya çalışmaya olur. Mobilya mı olur? Ha, ondan bu mesela ODTÜ'deki müzelerde onlar mobilya oluyor. Mobilya olarak kullanıyor oradaki arabalar. Tabii. Doğru. Gerçi onların motoru da var, çalışıyor falan ama çalıştırmadığın işte zaman mobilya. Mobilya niyetine. İşte böyle bir şemsiye entegre kamerasıyla fotoğraf çekebiliyor ve internet üzerinden paylaşıma da açıkmış son derece. Şöyle herhalde, orası yağıyor mu, burası kurudu mu, şakır şakır mı, çiseleme mi falan, o fotoğraflarla karşılaştırıyorsun şehrin diğer taraflarındaki insanlarla. Tabii tabii, yolunu belirleyebiliyorsun. GPS ve dijital pusula sayesinde yön bulma özelliğine de sahip. Yani böyle hani üstüne geliyorsa şemsiye. Bugüne kadar pusulayla yolunu bulduğun oldu mu? Ben Kızılay'a ineceğim. Güney'e doğru mu gitmem lazım, batıya doğru mu diyen adam var mı? Şöyle söyleyeyim. Pusulayı, pusulanın doğru gösterip göstermediğini düşündüğüm çok zaman oldu. Pusulanın veya evet düzgün gösterdim. Hele şu zamanda, zamanında herhalde denizin ortasında hiç elektrikli alet taşımayan insanlar pusulayla bir yerleri bulabiliyordu da. Bugün pusulayı her saniye oynatan bir şey var ortada. Aynen öyle. Onu kontrol ediyoruz. Hani mesela Kızılay işte atıyorum Ayrancı'nın ne tarafında kalıyor? Kızılay Ayrancı'nın kuzeyinde kalıyor. Kuzey nesi? Batısında. Kuzey. Doğru. Pusula gibi adam. Pusula gibi adamsınız Ege Bey. Tebrik ediyoruz diyoruz. Ve o zaman bir başka haberle. Artık brokoli mafyası delirdi. Her yemeğe mi koyuyorlar? Brokolili börekler mi kaputa? Biliyorsun brokolinin etkisi nedir? Brokolinin etkisi zımbamsı hareketler. Kan dolaşımını hızlandırması. Kan dolaşımını hızlandırması. Sağlıklı bir besin olduğunu söyleyen. Ve bu şekilde. Son iki senedir falan çıktı bu brokolinin faydaları. Yoğun olarak. Zaten nerede tatsız tuzsuz yaban bir şey var, en faydalı şey o. Mesela tofuyu tutturamadılar. Tofuyu tutturamadılar. Neyse, orada halk duyarlı davrandı. Kefir biraz tuttu ama. Kefirin çileklisini yapmışlar şimdi, televizyonda gördüm. Hmm. O yaman şeyi bir de çilek katkısını koyunca herhalde tam. Bununla da kusmazsanız sağlıklısınız diyecekler. Ne diyorlar? Çilekli kefir mi, kefirli çilek mi? Çilekli kefir. Hmm. Valla brokoli mafyasından son gelen açıklama şöyle. Brokoli çiğ yenirse gayet etkili. Pişirince pişirince çünkü pişirince biraz yağ koyuyorsun, tuz koyuyorsun, limon koyuyorsun. tadı tuzu oluyor ya. O yüzden onu da engellemeye çalışıyorlar. %70 oranında içindeki faydalı madde şey oluyormuş. Azalıyormuş 30 dakika haşlanırsa. Haşlanmadan kıtır kıtır yiyeceksin. Nasıl yenir o bilmem ki, tuz ya bilmem neyi de koysan. Olacak şey değil. Çiğ vallahi. Olarak vallahi böyle bir açıklama var. Uzun süre tartışılacağı benzer gündeme bomba gibi düşen haberlerden bir tanesi daha. Ondan sonra bir başka haber. Efendim Wolfowitz'i biliyorsunuz. Biliyoruz. İşte onunla ilgili bir haber. Nasıl diyebiliriz Wolfowitz için? Çıplak ayaklı baron diyemeyiz ama delik çoraplı baron delik diyebiliriz. Delik çoraplı baron da diyebiliriz veya patates baron da diyebiliriz. Çünkü patatesler çıkmıştı. Sevgilisine torpil yaptığı suçlamasıyla biliyorsun hakkında bir takım iddialar var. Hı hı. İyice ağzını bozmuş. Hadi ya. Bu bir takım adamlar bu gazetelere çeşitli sebeplerle çıkan adamların ağzını bozunca haber olması. İnsanları teşvik mi ediyor diyorsun? Ne bileyim, teşvik mi ediyor? Bir ilgimi çekiyor. Mesela zamanında bir teknik direktör vardı. Mourinho diye. O da bir ters düz küfürlü falan konuşmuştu. Ha, hatırlıyorum röportajda. Röportajda. Mesela o da böyle gazetelere geçmişti. Şimdi yine spor sayfaları. Wolfowitz de öyle. Hakikaten sert, hakikaten küfürlü konuşmuş kendisi. Ne demiş? Eğer beni veya Şaha'yı, Şaha dediği bu torpille şey yapan sevgilisi. Ne? Benim de elimde onları yetecek malzeme var demiş. Onları ne? Cümle düşük oldu. Cümle işte oraları... Ters konuşurken gramerleri de şey mi yapıyor? Umursamıyor mu? Onları ben umursamamaya çalıştım. Başka umursanacak şeyler olduğu için. Nasıl? Onları ne olabilir ya? Onları ne olabilir? Bitirecek. Bitirecek biraz hafif. Yani daha böyle toplu yerlerde konuşurken. Hadi canım. Söyleyeceğim o kadar şey ağır konuşmuş. Tabii o kadar sert. Eğer beni veya Şaha'yı bitirirlerse anlamına gelen daha sert bir kelime düşününüz. Benim de elimde onları bitirecek yine daha sert bir kelime. Yetecek malzeme var diye Wolfowitz böyle açıklamalar yapmış. Tabii yönetim kurulu da hemen bunu basına sızdırmış. Görevi herhalde bitiyor bu Wolfowitz'in görevi. Bitiyor abi, evet. O çoraptan sonra zaten toparlayamadı bir daha. Ondan sonra düşmeye başladı. Düşüşe geçti. Böyle bir haber var. Yine küfürlü konuşan ünlüler kervanına girdi Wolfowitz'le. Halbuki Fatih Erkoç efendiliğiyle orayı kat kat daha güzel dolduracak bir insan bence. Ya 40 yılı aşkın süredir müziğin içinde olan Fatih Erkoç'tan müsaade ederseniz vaktimiz varsa bir cümle vermek istiyorum ben. Bir saniye, hepimiz merak edelim onu. Buyurun efendim, hepimiz merakla bekliyoruz. Fatih Erkoç ne dedi? Geçen haftalarda Kör Randevu albümünü çıkardı biliyorsun. Evet, eski güzelim şarkılarını dans remixleriyle. Hadi ya, öyle mi yapmış? Geçenlerde radyo dinledik ya bir tane. Senden ayrılmadan, onu da böyle şey yapmak için iyice çekmiş şarkıyı aşağıya. Tamam, doğru ya. Yılın derlemesi, daha doğrusu Fatih Erkoç derlemesi olarak söylemiş. Neyse, şöyle demiş: Tarkan kadar ekonomik özgürlüğe sahip değilim demiş Fatih Erkoç. Çalışmak istiyorum mu demiş. Yaptığı açıklamada. Neden bunu demiş ben anlamadım. Fakirim mi demek istiyor? Fakirim demekten ziyade hani albüm üstünde istediğim kadar oynayamıyorum mu demek istiyor acaba? Hayır, ekonomik özgürlük demiş abi. Benim şimdi bildiğim ekonomik özgürlük kadınların çalışmasıyla ilgili bir deyim yani. Hani mesela çalışan kadın ekonomik özgürlüğü olduğu için kocasına o kadar bağlı değil. Erkekler için geçerli değil diyorsun yani. Yani şimdi Tarkan çok kullanılan... bekar, o yüzden ekonomik özgürlüğü var mıdır bilmiyorum yani. Zaten bir genel bir özgürlüğü var adamın. Fatih Erkoç evli ama galiba albüm falan olmadığından eşi mi? Bir şey yapmıyor demek ki. Falan. Öyle bir durumu var. Ne demek yani? Nasıl devam etmiş? Bunu deyip kaçmış mı hemen? Hayır, şöyle demiş. Tarkan kadar ekonomik özgürlüğüm yok ama hayatımı kurdum ve bu bana yetiyor demiş. Yani çok zengin değilim demeye getiriyor ya işte. Ekonomik özgürlük, evet, onu demiş. Onu demiş. Tarkan'a da burada bir pas atıyor mu? Ne yapıyor onu da bilmiyorum. Tarkan bize çıkma yapsın diyor. İşte öyle bir şey mi geliyor bilmiyorum. Gerçi Kenan Doğulu'ya da böyle bir tebrik mesajı vermiş röportajın alakası. Mesela şöyle demiş: neden maddi anlamda daha iyi bir noktaya gelmediniz demiş röportajı yapan kişi. Evet. O da şöyle: Kenan'ı kutluyorum, Kenan Doğulu'yu Eurovision'da aldığı başarıdan dolayı diye böyle bir şey demiş. Yani hani birilerine pas atarak hakikaten çıkma yapsın anlamında mı getirmeye çalışıyor bilmiyorum. Böyle bu sırada bir... da şey mi yapmış? Cep telefonu faturasını mı göster? Kenan'ı kutluyorum diye. Onu koymamışlar. Öyle bir daha şık bir fotoğraf var. Böyle bir Fatih Erkoç'tan. Sen röportajı yapanda da iş yokmuş ha. Niye? İlla. Niye daha fazla para kazanamadınız siz? Böyle soru olur mu? Ne diyorsun abi, belki planlayarak gitmemiştir ama şimdi daha kapıyı açtı mesela Fatih Erkoç. Hoş geldiniz. Taka kadar ekonomik özgürlüğüm yok diye böyle bir cümleyle açarsa başlamamış. Büyük ihtimalle şey yapmıştır bunu yani. Muhabir. Eşyalarınız biraz eski. Beğendi bir şey olmuştu. Dışarıda bir yerde yapıyorlarsa röportajı. Menüye uzun uzun bakmıştır belki Fatih Erkoç. Ben bir su alayım. Çünkü biraz dün akşam bir şeyler yemiştim. Şimdi tokum falan diye. Öyle bir durumda hesabı daha az bir şeyler yiyenin ödemesi ayıp mı? Mesela böyle bir röportaj düşün. Bilmiyorum, orada değişik durumlar var. Yani şimdi hesabı ödeyecek kişi zaten karşı taraf batırıyor bizi. Evet. Bari ben biraz dengeleyeyim diye az yiyebilir. Öyle bir durum da var yani. Hesabı ben ödeyeceğim. Bari ben fazla yer olmayayım kendi kendime diye bir düşünce var. Olabilir. Bir taraftan da hesabı karşısı ödeyecek. O zaman ona çok yük olmayayım diye az yiyen olabilir. Veya az yiyip de hesabı ödeyip sonra mesela hesabı paylaşacağız diye düşünerek ben boşu boşuna para vermeyeyim diye az yiyen adam birden hesabı ödemekte mükellef olunca o zaman da çok dünyanın en çirkin durumlarından birisi oluyor. Çirkin durum. Kimse bu duruma düşmez. Fatih Erkoç hangisini yaşadı bilmiyoruz. Tarkan olsa ekonomik özgürlüğüm var, getirin hesabı der. Yan masaları da getirin der hatta. Evinde yapmış büyük ihtimalle Fatih Erkoç bu açıklamayı da, evinde bir şey ikram etmemek için de bu noktaya getirmiş olabilir kapıyı açar açmaz. Belediye gazozu vermiş. Mesela gazoz verse yine iyi. Ne vermiş? Ne bileyim ne vermiş. Ayran yapmış ama ekşi yoğurttan yapmış. Gazetecinin içi yanmış, yazık. Böyle haberler. Sizi dışarı alıyorum bir süre için. Hay hay. Çünkü temizlik yapılacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hadi merhaba. Ankara'ya geliyor 20 Mayıs'ta. Anatolia Showland'de 21'de sahneye çıkacak. Vokalizin organizasyonu Radyo Otu'nun basın sponsorluğuyla. Sevgili dinleyici Aldi Meola hakikaten meraklısının hastası olduğu müzisyenlerden, gitarcılardan biri. Biz de bu sabah bu davetiyeleri hakikaten de meraklı birine verelim dedik. Öyle bir uyduruk bir soru sorup da hiç ne Aldi Meola'yı duymuş ne şey olmuş, birisi kazanıp da sonra da ama ne gideceğim demesin diye. Konseri can kulağıyla dinleyecek birisi. Yarışmayı dinleyenlerden Allah hiç hak etmeyen birine gitti nidaları yükselmesin diye. Böyle bir gitar yarışması yapalım dedik. Rock'n'roll treni gitar trenine dönüştü. Sabah. Hayırlı uğurlu olsun. İlk soruyu biz soracağız. Ondan sonra da cevap verenler yeni sorular sorarak saatin sonuna kadar hem gitar kültürümüzü arttıracaklar hem de yarışma için şanslarını deneyecekler. Ben soruyorum, kolay bir soruyla başlayacağım. Sor abi. İlerleyen dakikalarda çok uzmanlaşmış sorularla karşılaşacağımızı düşünüyorum. İşler kızışacak gibi olacak. Kolay bir soruyla başlayacağım. B.B. King'in gitarının adını soracağım. İlk sorumuz budur sevgili dinleyiciler. Bilenler hemen arasınlar bizi. 210-30-30 telefonumuz. B.B. King'in gitarının ismini söyleyenler akıllarında cevapla beraber bir de soru düşünsünler. Bize ulaştırsınlar. Biraz onun şeyini yapar mısın Ege? Neyine? B.B. King'in gitarının sesini. Taklidi değil mi? Aha, adını sordun çünkü hani onu birazcık yaparsan hani böyle bir ipucu da olabilir. Onu yapacağıma kitap şekerimi söylesem çünkü son günlerde onda bayağı uzmanlaştım. Bakayım biraz düşüneyim ben onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meraklı mısınız gitar dünyasına? Çok meraklıyım. Özellikle de blues'a. Blues'a meraklısınız. O zaman kolay oldu soru size. Hemen alalım cevabı. Lucille. Evet. Teşekkür ederim. Hemen de bir soru alalım sizden Ayhan Bey. Pink Floyd'un gitarcısının adını soruyorum. Halen de gitarcısı olarak devam ediyor. Pink Floyd'un gitarcısı. Peki evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Hoşçakalın. Daha ilk soruda gitarcıya geçti. Geçtik hakikaten. Bu Pink Floyd da hakikaten yani şey gibi bir durum var. CHP ve DSP gibi bir durum var Pink Floyd'da. Yan yana geliyor adamlar, hiç barışma falan diye bir durum yok. Bütün dünya kenetlenmiş. Pink Floyd birleşse de artık oylar bölünmese diye. Çünkü listelerde olur olmaz gruplar şey oluyor ya şimdi. Bakalım Pink Floyd'un gitarcısını soruyor sevgili dinleyiciler. Anında geldi cevap. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ender Emiroğlu. Ender Bey, radyonun sesini kısın lütfen biraz. Çok eko var, evet. Şimdi kıstım. Hemen alalım Ender cevabını. Pink Floyd'un gitaristinin adıydı değil mi? David Gilmour. David Gilmour. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Hemen sorunuzu da alalım. Ama Ender, gitar üzerinden olsun. Gitarcı değil de. Efendim? Gitarla ilgili soru olsun. Yani illa gitarcı olmasına gerek yok. Şart değil. Gitarla ilgili mi olsun? Hı-hı. Peki, Fender fabrikasının çıkardığı en popüler gitarın markası nedir? Popüler derken? Satış üzerinden mi? En çok satanlar. En çok kullanılan diyeyim. Peki efendim. Çok teşekkürler. Fender'in en popüler ürünü. Rock'n'roll tarihine damgasını adını vurmuş gitarlardan bir gitar. Biri. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Bayağı da pahalı bir gitar. Orijinalini almaya kalkarsan. Hadi ya. Hı-hı, maalesef öyle meşhur bir gitar yani. Meşhur. Taktikleri de var ama hiç diyelim. Tutmaz diyelim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabı. Stratocaster. Stratocaster, evet, teşekkürler. Peki tamam. Sizin sorunuz nedir? Benim sorum şey. Gitarda üstten üçüncü telin notası nedir normal transposede? Üstten ikinci üçüncü telin notası. Peki, çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Abi işte şimdi yavaş yavaş uzmanlaşmaya gidiyor bak. Yarışma. Tren daha doğrusu. Uzmanlaşmaya gidiyor. Üçüncü telin notasını mı sorun? Hı hı. Boş vurduğunda hangi ses çıkar diye soruyor. Onun sesini ben yapayım. Bir Ege'cim Evde tunerları olanlar hemen burada radyoya çözebilirler. Benim sesimi tunera tutarak şey yapabilirler. Bir daha vereyim o sesi ben. Çok teşekkür ederim. Çeyrek ses aşağıda yukarıda olabilir ama şeydir yani. Aşağı yukarı bu. Aşağı yukarı bu sestir. Gitarın üstten 3. telinin sesini soruyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Rock'n'roll treni bugün gitarcılar gitar üstünden devam ediyor ve Aldi Meola konserinin davetiyeleri sizi bekliyor. Telefonlar gelmeye başladı. Şimdi gitarda da 6 tel var. Biliyorsun. Evet. Birini sormuş olduk. 5 tane daha böyle soru gelebilir. Ama o da sorudan sayılmasın canım. Onlar artık espri 3. teldeymiş demek ki. 3. teldeymiş. Onu sordu Onur. Ondan sonra da 2. tel, 4. tel falan filan diye sorulmasın. Aslında bu çok daha böyle zorlu bir yarışma olabilirdi ya. 3. tel 5. perdeden hangi ses gelir falan diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Polat Kökçü. Efendim? Polat Kökçü. Polat Bey, hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Sol olması lazım. Sol cevabı size güzel. Olmadı yani. Maalesef. Tersten mi saydım? Peki, sağ olun, kolay gelsin. Peki, çok teşekkür ederim. Hakikaten tersten saydım. Aşağıdan mı saymış? Hmm. İşte bu gitar da böyle bir enstrüman. Hakikaten de sürprizlerdi. Üstten sayınca ayrı, alttan sayınca fark. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben. Doğu Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu üstten alttan muhabbetini ben kaçırdım. Telefondaydım da. Yanlış cevaba sol mü dedilerdi yanlış. Evet. Ha, o zaman R'dir. R'dir. Tebrik ediyoruz Doğu Bey sizi. Hemen alalım sorunuzu. Şimdi madem ekmeği oradan kazandık, aynı şey, telden gidelim. O onluk telde tansiyonunu sorayım, R telini. Vay. Onluk telde? Evet, onluk tellerde R telinin tansiyonu. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Rica ederiz, iyi günler. Ben sana söyleyeyim, bu yarışmanın son yarışmacısı Aldi Meola olur. Hakikaten. Son sözü Aldi Meola söyleyecek. Sevgili dinleyiciler, gerçekten gergin bir dakikadayız. Ben de bunun doğru cevabını biliyorum şimdi. Hiç o tellerin üstünü okumadığım için. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Göksel ben. Göksel Bey, gitarcı mısınız? Biraz. Biliyor musunuz peki bu sorunun cevabını? Bir öncekini bildiğim için aramıştım ama. Ha, şimdi biraz daha kazık bir soruyla karşı karşıyayız. Bunda gerilim mi sorumu ya? Gerilim sorulu, evet. Onluk telde R telinin gerilimi. Onluk telde benim parmağım acıyor sadece ama gerisini bilemiyorum. Bilemiyorsunuz. 15 bin kilogram bölü milimetre diyeyim. Milimetre mi? 15 bin. Bence iyi bir rakam verdin. Vallahi hakikaten tırda çeker. R teliyle tır. Ben yine Göksel, parmağım acıyor cevabını da yazıyorum buraya. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ne yapalım şimdi, bunu doğru mu kabul edelim? Ne bileyim, bilmiyoruz ki cevabı da. Bilemiyoruz ki, keşke Doğu Bey'den cevabını da alsaydık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Niye belki de Rüya abi, niye hiçbir kadın dinleyicimiz aramıyor? Hakikaten ya. Özellikle gitar gibi şey yani, bazı enstrümanlar unisex'tir ya. Hı-hı. Mesela harp kadın enstrümanı. Onun başında böyle uzun saçlı tuvaletli bir kadın oturacak. O böyle tıkır tıkır çalacak falan. Erkek oturunca bütün esprisi kaçıyor ama gitarı kadın erkek çalıyor. Alıp çalar yani, çok güzel o. Peki ne yapacağı isimli? Ne bileyim abi, cevabı bilmiyoruz ki. Kozu soruyla tıkandık. Göksel kaldı. De bir cevap verdi ama onda doğru olup olmadığından bilmiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Aldi Meola konser davetiyesi gerçekten ya iyi bir gitarcıya gidecek ya da iyi bir fizikçiye gidecek. Şu anda şöyle bir noktadayız. Onluk değer R telinde ne kadarlık bir basınç tansiyon vardır tansiyon, diye. Tansiyon basınç değil. Tansiyon gerilim, korku ve dehşet. Onluk telin R'sinde ki tansiyonu soruyoruz. Bir şey soracağım. Tıkandık kaldık işte, buyurun efendim. Şimdi bu mesela bağlamada. Hı hı. Cura teknolojisi var ya. Evet. Gitarda böyle bir teknoloji var mı? Teşekkür ederim. Ukulele diye bir şey var. Hawaii gitarları var. Düdük kadar. Ama onlar da dört telli. He. Şey, yani bir gitar dünyasının şeyi yok. Özel gönlüm yok. Ha, öyle gitarları üst üste birleştirip. İşte ikili gitarlar falan var ama onlarda da böyle bir küçülme yok. İkisi de aynı boyda. Değişik şeyleri var. Telleri mi değişik abi? Bazen üstteki 12'lik oluyor falan filan. Ama bir Cura'yı göremiyoruz. Öyle bir küçük gitar yok yani. Mesela bir Slash ikili gitar çalıyor ama bir üsttekine bir alttakine geçip bakalım ne deyivermiş de hasibihanlar ne demiş diye bir türkü söylemiyor yani. Evet. Onu da notlarımızın arasına alalım. Alalım. O zaman 5. 4. soruda tıkandı yarışmamız. 1, 2, 3, 4. Yani neredeyse kendi göbek adını sormuş gibi zor bir, kendinden hakikaten başka hiç kimsenin bilmediği bir soru sormuş gibi oldu Doğu Bey. O zaman yarışmayı tıkayanı mı biz burada galip ilan ediyorduk? Hayır, hiçbir zaman öyle bir şeyimiz olmadı. Yarışmayı tıkayanı lanetliyorduk. Bilakis kınıyorduk ve lanetliyorduk. Peki o zaman istersen reklamla devam edelim. Bir daha soruyu soralım. Onluk telde R telinin tansiyonu diye bir açmaza sürükleyen yarışmayı bir soru sordu. İnternetten de belki bulunabilir rahatça bu. Evet, aslında internetten bulunacak veya... Ya da Doğu'yu arayacaklar. Doğu'yu arayacaklar ya da şey yapacaklar işte. Gitar tellerinin üstünde o şeylerde yazıyor çünkü ambalajlarında, bu kadar gerin daha fazlasını kaldırmaz diye. Zaten bu tek bir cevap da olabilir mi? Tabii tek bir cevap olacak. Çünkü onluk doğru sesi bulduğunda tek bir tansiyon. Şundan şununla şu arası falan değil de evet, net bir şey olması lazım. Yeteri kadar değişken verdi zaten Doğu. O zaman dolar istiyorum ben sana. Ben de neden olmasın diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda gitar treni devam ediyor. Tıkandık kaldık bir istasyonda Doğu'nun sorusuyla. İşin ucunda Aldi Meola'nın 20 Mayıs'taki konserinin davetiyeleri var. Ama telefonda gizemli bir ses her şeyi çözecek gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper Yaşık. Alper Bey hoş geldiniz. Siz de gitarcı mısınız? Yok, hayır değilim. Değilsiniz. İnternet uzmanı mısınız siz? Evet, öyle sayılabilir. Peki efendim, hemen alalım cevabı. En son kazık bir soruda kalmıştık. Onluk R telinin tansiyonunu sormuştu Doğu Bey. Ondan sonra tıslamıştı yarışmamız. Evet, benim baktığım tel onluk bir derdim bilmiyorum ama 8.41 kiloluk bir gerilim yaptığını yazıyordu. 8.41 kilo mantıklı. Az önceki 15.000 kiloyla karşılaştırılınca. Peki, çok teşekkürler efendim. Doğru kabul edeceğiz bunu, mecburen yarışma ilerlesin diye. Hatanız varsa zaten yüzünüze çarparlar ilerleyen dakikalarda. Biz sizi tebrik ediyoruz sadece. Hemen soru alalım Alper Bey sizden de. Neyle ilgili? Gitar dünyasıyla ilgili. Güzel. O zaman ben... Ama daha kolay bir soru olsun Alper. Hakikaten bir daha böyle şeyler yaşatma bize. Ne diyeceğimizi bilemedik yayında bir saatten. Tamam. Eric Clapton'un ilk grubunun adını sorayım o zaman. Eric Clapton'un ilk grubunun adı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Tamam. Teşekkürler. Yine. Eric Clapton'u da Eric Clapton yapan gruplardan biri yani. Bir şey soracağım. Bunu da şey diye şey, Eric Clapton'un mahallede de grupları vardı. Şimdi o tartışmalar yaratmasın diye Eric Clapton'u üle kavuşturan grup diyelim. Doğru. Grup olarak. 8.41 kilogram. Parmağı acıtır mı? Acıtmaz. Sağlam, bilinçli bir parmağı acıtmaz. Ama sokaktan gelip de dur ben de şu red elinde bir basayım diyen adama acıtır diyorsun. Acı verir. Mesela 15.000 kilogram ölü mililitre cevabını veren Göksel. O mililitre de işte gözünden gelecek yaşı. 15.000 kilogramlık telle karşılaşınca. Parmağım acıyor demişti. O yakın. yakın bir ağırlık. 8.41. Bakalım, 8.41 de az bir şey değil tabii de. Tabii canım. Nedir bu? Herhalde 8.41 kaldırmış olmuyorsun. Zaten çok kısa bir mesafe şey yapıyorsun. Eğer uzun uzun olsaydı mesafeler, işte o zaman gitarcılar böyle kaslı kaslı olurdu. Ben çünkü şimdi ama hep böyle ince yapıldı insanlar oluyorlar. Ben çünkü pazardaki şeyi biliyorum, kiloları. Hı-hı. Onlar mesela bir kilosu falan bayağı ağır yani. Çok doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır Özdemir. Bahadır Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hemen alalım cevabı. Polis olması lazım. Polis olması lazım diyorsunuz. Sizi ay Allah ya. Alkışlarla uğurlamamız gerekiyor Bahadır Bey. Değil evet. Miymiş? Peki. Sting'le mi karıştırdınız? Ne yaptınız? Aa doğru, Sting. Tamam, pardon. Karıştırdım. Oldu. İyi günler. Bahadır Bey, görüşmek üzere. Bak ne kadar nezih yarışmacılarımız. Beraber şarkı söylediler ya bunlar zamanında, çakmaklı makbaklı. Ha, oradan mı karıştırdı? Eric Clapton'la Sting, o yüzden karışmıştır büyük ihtimalle. Hiç bak, Sting olacaktı. Efendim Sting'den önce Polis diye grubu vardı Eric Clapton'ın, halbuki işte isim hakkı falan diye böyle bir şey tartışmaya yani girmedi. Çakaldık çukaldık peşinde. Yok, değil aa, özür dilerim. Şey de yapabilirlerdi. Hayır efendim, Sting'i sormuştunuz siz. Öyle bir şey de bu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yaşar. Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen alalım cevabınızı. Yardbirds diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir de soru alalım sizden. Ben de diğer soruda benzer bir soru olsun. Hani Brian May'in gitarının ismini sorayım. Brian May'in gitarının ismi? Evet. Aa bir dakika, o zaman ben sizden onun cevabını aldım. Bilmiyorum çünkü bir ismi olduğunu bilmiyorum onun. Bildiğin gitar zannettim. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ayrılmayın Yaşar Bey. Heh, Brian May'in gitarının ismi soruldu sevgili dinleyiciler, onu bir alacağız sizden. Ondan sonra da bakalım hangi soruyla devam edecek bu yarışmamız. Öğrendin şimdi mi o abicim? Gitarın ismini öğrendik de, o gitarın benzerleri piyasaya çıkarıldığında ona verilen isim o. He. Benim bildiğim kadarıyla. Yaşar öyle bir şey söylemedi de. Senin Yaşar'ın cevabına çünkü yaptığın Brian May'in gitarını zamanında babasıyla beraber yapmışlar. Brian May. Küçük bir çocukken babası gel demiş. Vay be. Ondan sonra sana şöyle güzel Cem'e bir gitar yapalım artık yaşı alo. Gel demiş. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Biraz önce de aramıştım, Bahadır Özdemir. Ha, merhaba. Galiba sorunun cevabı tamam. Tamam, alalım hemen. Zülfikar. Efendim? Zülfikar. Lositar mı? Zülfikar. Lusiker. Efendim Zülfikar. Zülfikar. Ha, Zülfikar. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Zülfikar kimin şeyiydi? Yok, Yaren'di değil mi? Şeyi? Yaren Özel Gönlüm'ün Zülfikar'ı bilmiyoruz. Bağlamasına Zülfikar diyen birisi vardı. Gitarına da Zülfikar diyen vardı. Onu da hatırlamamız gerekecek programın sonuna kadar. Ama Brian May'in gitarının adı maalesef başka bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur, ben Devin'le katılmışım. Merhabalar Onur Bey. Buyurun. Merhaba. Red Special. Red Special. Bravo Onur Bey. Bugün yarışmayı tıkandığı noktada arkadan elinize alıyorsunuz, toparlıyorsunuz. Hemen alalım yeni bir soru sizden. Chuck Berry'nin kendine özel bir band stili vardır. Hı-hı. Onun normal bandten farkı nedir? Chuck Berry'nin bandinin diğer bandlerden farkını farkı soruyorsunuz. Peki, aha, teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onur nasıl da bir asıldı yarışmaya be. Nasıl anlatacak şimdi abi buna cevap veren dinleyicimiz? Vallahi bilen güzel anlatır. Bilmeyen şimdi şöyle bir durum da doğdu. Bilmeyen dinleyicilerimiz için. Şöyle arayıp bize şöyle şeyler diyor. Şimdi Chuck Berry yani biraz böyle şeyle yapıyordu da diğerleri band yaparken de böyle habele böyle diye arayabilirsiniz. Ama inandırıcı olmanız gerekiyor. İşte nasıl ikna olacağız abi? Öyle bir şey. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum Chuck Berry'nin bandinin farkını. Işte, iyice bizi kandırmak iyice kolaylaştı bu cevabınızdan. Chuck Berry ile ilgili bildiğim bir tek şey, restoranın tuvaletinde kamera yerleştirmiş, kadınlara falan bakıyormuş pis herif. Hadi ya. Ha, böyle bir adam yani. Benim de Chuck Berry ile ilgili. O kim bilir ne band numaraları vardır. İlgili bildiğim şey, o şarkısını söylerken halı durmuyormuş ayağının altında. Öyle bir şey var. Buruşuyormuş halılar. Bütün halılar. Nasıl band yapıyorsa artık. Böyle bir şey yapıyor ya böyle. Sevgili dinleyiciler. Daha doğrusu sevgili gitaristler diyelim artık. Chuck Berry'i dinleyip de gitar çalmadan bendi hakkında bilgisi olan yoktur herhalde. Bu biraz diğer Onur muydu ya? Gitardan efendim? Anlıyor musun diye sorduğunuz zaman. Biraz falan filan diyen Onur'du galiba değil mi? Çok hatırlamıyorum. Ben sadece Strat cevabını verdiğini hatırlıyorum. Şimdi de Chuck Berry dünyasına sürükledi bize. Yok çalsak hocam. Chuck Berry çalsak bilir miyiz? Fark eder miyiz? Belki hissedebiliriz Ege. hissediyor. Ama o zaman işte çaldığımız zaman böyle böyle böyle böyle cevabı gelebilir. Böyle böyle cevabını engellemek için istersen bir tane yan soru mu sorsak acaba? Soralım abi. Açacak, yarışmayı açacak bir soru. Hemen zarflarımızdan birini veriyorum sana. Tamam, soru zarflarımızdan. Al abicim, hemen şu kırmızı. Ben şuradan. Hay Allah ya. Zor mu geldi? Gene zor geldi. Aa, olsun, soracağız artık mecbur. Çaklı'nın evet. Ben yaparken bele bele yaptığı parmak. Hangi gene parmak? Zor oldu. Yani şimdi yarışmayı açmak için düşündüğümüz soru tesadüf zor oldu. Ben o zaman ben çok güzel bir soru biliyorum. Sor. Eric Clapton'ın bundan birkaç yıl önce bir müzayedede satılan bir gitarı var. 959 bin dolara satılmış gitar. O gitarın adı bir Fender Strat. Onu da söyleyelim yine. Telefonumuz 210-30-30. Bunu bilsin dinleyicilerimiz. Ama çok iyi konuya hakimim diyen, Chuck Berry de şöyle ben de derdi diyenler varsa onlar da arasınlar bize. Telefonumuz 210-30-30. Kültür treni yolculuğuna iki ayrı rayda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir tanesi nispeten kolay bir soru. Eric Clapton'ın 959 bine satılan gitarı. Sizin de fiyatının aklınızda kalması gerçekten takdire şayan. İkinci soru nedir? İkinci soru da Chuck Berry nasıl ben de derdi. Bandit like Beckham. Tıkandık kaldık. Tıkandık kaldık ya. Hiç böyle olmamıştı. Kültür treni tıkanır mı ya? Olsun, sevgili olsun dinleyiciler. Bu sabah belli etti kendini gitarcı dinleyicilerimiz. Güzel davetiyeleri hak eden insanları vereceğimiz ortada yani. Net, doğru. Gerçi dışarıdan mesela bambaşka biri de arayıp böyle böyle ederdi bandini diye söylerse o da mesela davetiyeyi kazanabilir. Hiç belli olmaz bu işler. Tamamen herhalde bizim cahilliğimizle ilgili bir şey ama Onur öyle bir şeye izin vereceğini zannetmiyorum. Adam şu anda şey gibi böyle kurt gibi yarışmayı takip ediyor. Çünkü anladığım kadarıyla kontör sıkıntısı da yok Onur'un. Rahat ararım demiş. Sefer aradı bizi. Telefonundan arıyorum. Rahat ararım demiş. Bir üçüncü sefer arayamayacağını kim garanti edebilir? Hiç kimse. Telefonlar gelmeye başladı birazdan. İlerleyecek bir kültür trenimiz yoksa bir batağa saplanıp kaldık mı? Önümüz karanlık mı? Hepsi ortaya çıkacak. Biz biraz şarkı dinleyelim istersen millette. Bildiğiniz düşünsün. En iyi Türk gitarcısı kim? Efendim? Bildiğiniz en iyi Türk gitarcısı. Yaşıyor olabilir, olmayabilir. Ya şey tabii ki. Gür Akat. Çünkü destan mı? Yavuz Çetin'i de çok seviyorduk. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gürkan ben. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hangi hoş konuda olduk bizi aydınlatacaksınız? Ben Chuck Berry konusunda sizi aydınlatayım. Ama bele bele derseniz Gürkan Bey çok ayıp olur. Tamam bak şu anda yapıyorum mesela dersem olur mu? Olur. Elinizin altında gitar olsaydı olurdu ama. Ördek yürüyüşü deniyordu diye hatırlıyorum o harekete. Böyle sağ ayağı havaya kaldırırken sol ayakla da zıp zıp giderek böyle sahnenin bir ucundan öbür ucuna giderdi diye hatırlıyorum rahmetli. Hala hayatta olması, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesi bu düşüncenizi değiştirmiyor eminim. Hay Allah. Tabii sizin yaptığınız, anlattığınız şey bir dans da. Ama gitarı çalarken böyle hatta adı da ördek yürüyüşü diye hatırlıyorum. Ama siz öldüğünü de hatırlıyorsunuz. O yüzden hiç güven vermediniz Gürkan Bey. Hay Allah. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Chuck Berry deyince de insanın gözünde ölü bir adam canlandı. Şimdi Gürkan'a da çok hak veriyorum yani. Niye abi? Zayıf kara kuru olduğundan. Ne bileyim ya şu dönemde hala Chuck Berry'nin hayatta olması bir enteresan bir şey. O yüzden hani ölünmesini bence yani, ölü deseydi doğru kabul edebilirdi. Diğer kısmı doğru olsaydı o bence hata oluşturmazdı. Yani. Ya da hiç rahmetli demeseydi sonunda. Bir de yani rahmetli demeseydi biz onu kabul edebilirdik yani ördek yürü. Ama rahmetli deyince işte. Benim gözümde zaten olan öldü şu anda Chuck Berry. Ya öyle bir durumu var şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Sid Barrett da benim için ölüydü. Ne zaman canlandı? Yani geçen yıl birden Sid Barrett ölmüş deyince bir şaşırdım yani. Hayatta mıydı falan diye. Böyle bir durum var yani rock'n'roll dünyasında. Bazı insanlar yaşarken öldü diye biliniyor. Günaydın efendim. Günaydın. Ben kimle görüşüyoruz? Yaşar yine. Ha Yaşar Bey hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Eric Clapton'ın gitarın ismini söylemek için aradım. Blackie. Doğru cevap. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Hemen bir soru alalım sizden. Biraz kolay bir şey olsun Yaşar Bey. Çok fena tıkanıyor yarışmamız. Olur olmaz yerlerde. Tamam kolay olsun. O zaman Deep Purple'ın gitaristinin adını sorayım. Ama hangisini? Nasıl yani? Peki Deep Purple'ın daha sonra Rainbow'un gitaristinin adını sorayım. Ha, peki. Çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek üzere. İyi günler. Bu şey bahsettiğimiz gitarcı hakikaten de kurucu bir gitarcı. gidip grupları kurup ondan sonra siz kendi yolunuzla devam edeceksiniz diyebilen bir gitarcı. Gerçekten. Ayrılıyor sonra. Gitarcı değil de müteahhit diyebileceğimiz bir müzisyen. Hakikaten de şeyler inşa ediyor. Dev grupları. Rahmetli mi kendisi? Yo, duruyor hala. Duruyor mu? Hı hı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, yine ben Onur. Onur Bey hoş geldiniz. Merhaba. Ne gareziniz var bize? Niye tıkıyorsunuz yaşmanız? Bu biletleri istiyorum ben ya. Nedir bu şey Chuck Berry'nin rahmetlinin numarası? Ya o şeydir. Normalde hani teli havaya kaldırdığınız zaman işte hani bir şey tutarsınız hani işte ölçü neyse ritim neyse. Aha. Bu adam iki kere tutuyor onu. Hani. Allah Allah. Allah Allah. Ama belasını bulmuş işte bak yaşarken ölüler arasına kalmış. Yani değil mi değil mi? Peki Onur Bey alalım bir soru sizden. Richard Blackmore. Richard Blackmore. Peki efendim hadi bakalım son sorunuz neymiş? Son şans Onur bak. Kolay soru. Kolay soru. Az önceki sorunuz da bu arada çok palavraymış ha. Yarın tutuyormuş da öbür bir tutuyormuş da. Ya bunu kimse akıldan bilemez de internetten kolay bulurlar o yüzden sorayım. Hmm. Nirvana'nın Something in the Way şarkısında Kurt Cobain çok garip bir şekilde transpoze ediyor gitarını. Al işte. O işte hani birden altıncı tele kadar notalarını söylesinler o zaman. İnternetten çok kolay buldum. Ya ilk teli söylesin bari. Ya hadi ilk teli söylesin tamam. İlk tel mide. En kalın tel olsun. İlk tel mide bırakıyor benim bildiğim. Yok onu da transpoze edeyim mi değil direkt. Peki ya o zaman tamam hadi böyle soruyoruz. Bütün telleri zaten bir teli bulan ayrı ayrı altı sitede teller yok ki. Birini bulan hepsini buluyor. Ayrı ayrı transpoze ediyor işte sorun orada. Tamam işte ben diyorum ki altı teli her tel için ayrı site kurmamışlar. Bulan hepsini bul. Peki çok teşekkürler Onur. Tamam, görüşmek üzere. Onur gitarla ilgili bir şey söylüyorsun zannedip itiraz etti. Halbuki sen internetle ilgili bir şey söylüyordun. Onur gitar konusunda ne sinir adam. Bunun şeyi vardır kesin. Böyle rockçılara şey gitarlar oluyor ya şov amaçlı. Bir ucu balta bir ucu makinalı tüfek. Öyle gitarla dolaşıyormuş. Niye sinir oldun abi herife? Bağırıyor adam ya. Bir de sorduğu soru da şey olsa yani. İki sefer. Ben teli havaya kaldırınca iki kere tutuyormuş. Allah. Chuck Berry. Şimdi elimizde ne var? Tek soru. Ana tek soru şey mi? Tek soru kaldı. Nirvana sorusu. Tek soru kaldı. Gene Onur'un sorusu kaldı. Hayır alamet değil bu. Şimdi ben o zaman böyle bir net bir iddia koyalım ortaya. Hı. Vaktimiz de zaten daraldı. Bu soruya cevabı yapıştırırsa bir dinleyicimiz Aldi Meola konser davetiyesini alsın. Tamam abi. Alamazsa da Onur. Bu sabah pek çok kişiden tepki topladığını düşünüyorum Onur'un. Ama bir taraftan da hak ediyor. Eğer Onur almasın diyen varsa bulsun cevabını. Bulsun cevabını. Zaten onlar şey tek yapsın. Bir internet sitesinde toplanıyor Ege Bey'in teorisine göre. Dünyada tek bir internet sitesi. Onur da sırf o sitede. Bilen alsın. Alsın aldığım eve öyle. Bilemeyenler ondan sonra bir 5 yıl daha Onur'la devam ediyor. Böyle bir netlik var ortada. Gürkan Arar ben sana söyleyeyim. Gürkan Arar bir şey söyler. Rahmetli der. Bu sefer doğru kabul etmek zorunda kalırız. Kurt Cobain'i. Hukuk tercihimizde. Şimdi Alper de arayabilir bak. Alper de ben gitarı bilmem ama internete hakimim. Evet, ama bu sefer de şey olacak. Alper nota bilmiyorsa orada E, B falan diye bir şeyler çıkacak. Biliyordur canım. O kadar da gerilimi internetten buldum dedi adam. Son günlerde yaşanan gerilimli günlerde bir de bu soru eksikti. Sevgili dinleyiciler, Onur davetiyeyi alıyor gibi görünüyor ama sizin almamanız için hiçbir sebep yok. Şurada kalmış 3-4 dakika. Something in the Way şarkısında Kurt Cobain gitarını öyle bir akord ediyor ki bütün teller alt üst oluyor. Her telde başka bir ses duyuluyor. Normal gitarda duyamayacağımız sesler. Bunları bilirseniz davetiyeyi kazanıyorsunuz hemen şimdi. Yok değil mi telefon? Vallahi bir yanma sönmeler var eğer reklam için değilse. Bir de biz bunu nasıl anlayacağız yine doğru yanlış olduğunu? Neyse cümle diğer cümlelerinden anlarız bence. Onur da arasın diğer hatta Onur'la. Aa bir dakika şimdi bilen. Keşke atışma yapsaydık ya. Aşık atışması. Gitar aşıkları atışması yarışması. Şu dakikaya kadar gelen cevapların bizde ilgisi yokmuş. Son 10 saniye davetiyeyi Onur'un kazanması için. Vay be. Şöyle bakıyoruz ama hakikaten de içimiz rahat bir şekilde de veriyoruz yani. Uzmanına gidiyor. Gerçi konseri de bozabilir ama bu. Onur. Ne diyecek abi? Aldi Bey. Aldi Bey. Yalnız. Yalnız. Biraz daha yanım yukarıda tutar mısınız? Beyler niye bağırıyorsunuz ya? Doğru ya. Binlerce kişiye de dönüp bağırabilir. Kargaşa çıkmasın abiciğim. Doğru düzgün akordeon öyle çık sahneye falan diye aldığı olaya da bağırabilir. Böyle bir durum ortaya çıkacak. İki kişilik davetiye her zaman olduğu gibi verdiğimiz değil mi? Yan koltuğa gitarını oturtacak canım. Hadi ya Onur'un... ben de biriyle giderse o tutar, o sahip olur Onur'a diye düşünüyorum. Zannetmiyorum Onur'un hayatında. Başka biri oldum. Aha da telefon geldi. Geldi mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İnternet canavarı. Alper. Alper Bey mi? Evet. R ile başlıyor olması lazım. R ile başlıyor olması lazım. Evet. Sen de R dememiş miydin Ege? Yo ben mi demiş. Alper yalnız ben diğer cümlelerinden mı doğru söyleyip söylemediğimizi anlayacağız. Korkusuyla herhalde mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle cevap verdi bize. R, la, R diye devam ediyor. R, la, R. Sonra? Evet. Sonra sol olması lazım. Yani İngilizce sola denk tamam, geliyor sol sanırım. Sonra? Sonra T, B ve E bilmiyorum. Hatırlayamadım daha doğrusu. Tamam, R ile M ile devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Alper Bey sizi hattımızda tutacağız. Mesela ben Kadriye Hanım'dan da rica ederim. Onlara cevap hakkı doğdu. Nece cevap hakkı doğdu abi? Nesine ya cevap hakkı doğdu? Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ki. Soruyor Alper, doğru mu söylüyorsun, uyduruyor musun ya? Bizi kandırma bak bu kadar adamın önünde. Ben doğru söylüyorum, bir de onlara soralım ama. Ha soralım. Tamam o zaman iddia şey var. Alper Bey sizin sevgiliniz falan var mı? Evet. Var mı? Hadi ya, internetten mi buldun? neden? Şimdi yani belki bir durum olur, Onur'la beraber gidersiniz diye. Hayır, internetten bulmadım. Nereden buldunuz? Nerede tanıştınız? Okuldan buldum. Okulda. Nerede okuyorsunuz? Ben okumuyorum şu anda, mezunum, çalışıyorum. Mezunsunuz? Okul zamanında başlayan okul, aşk devam ediyor tabii abi ki. Evet. Eşiniz, ya eşin, eşiniz mi kız arkadaşınız? Yok, olacak umarım. Hadi canım. Vay be. Gider misiniz konsere onunla? Evet, zaten onun için aradım. Yani umarım giderim. Peki, yakın zamanda yakın zamanda olacağından şu an kız arkadaşınızın haberi var mı? Olabilir, emin değilim. Nasıl olabilir ya? Bu ya konuşulmuştur ya konuşulmamıştır. Çünkü Ankara'ya yeni geldi. Henüz ilanı görmemiş olabilir. İlan mı? Yani posterleri vesaireydi. Aldimiyalı konserlerini mi? Evet. Ben bu arada diğer hatla uğraşıyorum da o yüzden kaçırıyorum sohbeti. Diğer hattan böyle... Yok aslında Alper ben şeyi sordum ya. Yakın zamanda evlilik olacağını daha önce konuştunuz mu konuşmadınız mı onu soruyorum. Konuştuk hatta yakın zamanda evlilik olacak. Ha kesin yani o zaman olabilir değil kesin. Evet. O zaman yani konsere de sen hayatta da Onur'la gidemezsin. Ben Onur'un imkanı vardır seninle gitmeye de senin öyle bir imkanın yoktur. Hiç öyle geldiyse Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun. Tabii tek şart bileti davetiyeyi sana vermemiz. Bakıyoruz teknik yönetmenime bakıyorum, stüdyo yönetmenime bakıyorum. Hiç kimse yok. Onur Bey. Buyurun benim. Onur ya. Bey sizin kız arkadaşınız var mı? Şu an yok. O konuda onu tahmin ettik zaten. Ama ben o kadar da kötü bir insan değilim. Yapmayın böyle. Yok canım öyle bir şey demedik. Kötü demeyelim de gitar konusunda... diyelim. Zümme yani, varacak kadar titiz bir insansın. O zaman ben şeyi söyleyeyim. Re bemolle başlıyor olması lazım ya. Hala bak. Bak. Hala inatıyorum. Ne yapacağız? Siz kendiniz aranızda karar verin. Bir tarafta bir gitar hastası. Belki o konserde bir kız bulacak. Şöyle bir şey var yani. Mesela yanına oturduğu kız ay bu adam nasıl çalıyor gitarı falan dediğinde Onur hemen eğilecek. Hanımefendi böyle çalıyor böyle. Bir de konserde kulağına eğilmek zorunda kalacak. Hafif saçlarını öfleyecek falan. Bir aşk doğacak. Böyle bir durum. Bir tarafta da evlenmek üzere olan bir Alper. Hı-hı. Yani evin ihtiyaçlarından biri diye düşünüyorum ben. Beyaz eşyadan sonra Aldimeola. Değil mi? Siz aranızda bir kararlaştırın bu durumu. Bizi şey yapmayın. Birbirinizin yani yerine koyup bir karar verin. Biz hem yeni başlayacak aşkları hem de kurumsallaşacak aşkları savunuyoruz. Evet. Tamam o zaman Onur gitsin çünkü Onur büyük ihtimalle hastası adam. Evet çok teşekkür ediyorum. Onur bir cümle etseydin bari ya. Vay. Peki ben çok teşekkür ediyorum ya. Bilet olacak param yok görmek de istiyorum. Peki Bahadır Bey biz yarın öbür gün sizin beyaz eşya yarışmamız olduğunda size hemen davetiniz bizde. Alper telafi edeceğiz hiç merak etme. tamam, kız arkadaş. Ya ben zaten şey için biraz daha hırs yapmış olduğum için aradım yani. Kimse bulamayacak kesin falan. Ama şimdi böyle diyorsun ama ya bak yarın bir gün geldiği zaman kız arkadaşın Ankara'ya bunu açıklamak zorunda kalabilirsin. Açıklarken suçu Onur'a at tamamen ben sana söyleyeyim. Bahadır Bey'e Sezen Aksu konser davetiyesi veririz. O yarışmalar. Bahadır Bey diyorum. Alper Bey değil mi? süper olur. Tamam Alper Bey, bizi ararsınız. Böyle böyle ben evlenecektim. Aldimeola yuvamızı yıktı diye. Onur da yuvamızı yıktı diyebilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onur Bey. Efendim. Bir genç çiftin mutsuzluğu üzerine inşa ettiğiniz bu başarınızı biz de tebrik ediyoruz. Biraz kirli oldu ama evet. İyi eğlenceler diliyoruz size konserde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Buradan da bu sabah bir mesaj vermiş olduk herhalde. Ne? Sevgi her zaman kazanmıyor. Sevgi her zaman kazanmıyor. Azim ve hırs bütün kapıları açıyor. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.